91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 231 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Des del Casalet de Terrassa, al carrer Societat número 4, edició 231 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Tot seguit començarà. Com sempre, presentarem a la gent que tenim aquí a la taula. Abans, però, us volem dir que estem aquí per celebrar 12 anys d'aquest espai alliberat, que és el Casal Jaume Vernell, al Casalet de Terrassa, amb moltes ganes. Què passa, penya? Au, paï! Clar que sí, molt contentes, ja veureu que tenim moltes coses per explicar-vos, després farem unes entrevistes i tal, però com sempre, com dèiem, presentarem primer a la gent de la taula. A la meva banda dreta tenim el que no ens pot faltar mai, el que toca les tecles d'allò més bé i el que fa que tot això funcioni com una seda, que dius, Ricky, guapo, com estàs? Ei, pues, molt content, tio. Jugant a casa avui. Avui molt bé, molt bé. Anem a tope després d'unes jornades avui des de primera hora del matí amb tot tipus d'activitats infantils, un dinar amb el cantautor El Rinconet en Torretreta que ens ha deleitat just fa una estona. Quina jornada, conya, jornada sencera aquí al Casalet. I el que queda, ara el programa i després del programa encara hi ha activitats. I tant. Unes bones jornades. Molt bé, també a l'altra banda, el que no pot faltar mai, el que ve de Barberà i el que tira els temazarranganos més suculents, és el Manolaco, que dius guapo. Molt bona tarda, penya. Pues aquí estem, molt content, perquè l'últim programa que vau venir aquí al Casalet no vaig poder venir i tenia ja la puntillita i per fi estem aquí, no? Clar que sí. Molt bé, moltes ganes. També tenim a la banda dreta també tenim el nostre amic, el Franqui de Terrassa. Què dius, guapo? Com estàs? Un plaer estar amb vosaltres. Opa! Molt bé. Començarem amb una miqueta de música. Agafeu-vos bé els cinturons, que això començarà de seguida. Per aquelles que no sapigueu, el Pim Pam Pum és un programa que barreja diferents estils musicals, com pot ser el hip-hop, l'ska, el reggae o el punk rock, i que toca temàtiques socials. El primer tema que us porto és un tema que es diu Circo Rica. És un tema de la vintena Corrica que l'ha fet el Xavier Zavala i que l'ha interpretat l'Aizaro, el Peti, la Miren Narvaisa, la Joiana Fernández i a més interpreta a nivell de música la xaranga Jarauta 69 i ha posat també una part de la música als xalapartaris d'Oreca. És d'aquest 2017 i és una joia. Gaudiu-la. Vinga. El Durirà! Trapezistak, herri honen ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri garoko gara. Bidera atera gara, korrika atera gara, erriz herri garoko gara. Batzuk eta batik bat bizioz ilusionistak bidera atera gara, korrika atera gara, erriz berri garoko gara. Espezialistak, biburuko aktivistak, bihotzaren ilusionistak, bidera atera gara, erriz erri biliko gara. Corrica, aquest tema de la vintena Corrica, que ha sonat aquí al Casalet en aquest aniversari 12 que fan, que també estan fent una campanya que després en parlarem llarg per intentar aturar el desallotjament d'aquest espai que fa 12 anys que hi són i que esperem que continuïn durant molts anys. És ara el torn del Manolo qui tirarà la seva primera bala. Amb què ens sorprendràs avui, guapo? Doncs mira, us porto una de les millors coses que hi ha a la meva terra, que és molt, és com branca per casa, que és molt a prop, que és una de les capitals del Vallès Occidental, perquè ara no tindrem la discussió sobre això. És de Barberà i són els Gazapos, per saludar avui aquí al Casalet i fut-li que ja veuràs. Por la priva gratis y a cargo del Estado, derecho a la tapa, con pan y techo. Nos ha dejado mal. Este es el principio de la victoria final. Hoy dale y lucha, hoy, hoy, hoy. Si privamos sin parar de luchar, que no ocupa, preocupa, hacerlo notar. Un desalojo, una ocupación más hoy. Ocupa el gobierno central. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 8:15 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Gazapos reventant el Casalet, déu-n'hi-do, com te l'has tirada des de Barberà, com mucha ràbia, eh? Bé, no? Aquesta és una de les que no ens tirem habitualment i que avui tocava. I avui s'ho mereixia. Molt bé, ben guapa. Ben guapa la proposta de Manolo, com sempre. Donarem pas ara a la secció de l'entrevista que farem avui aquí al Casalet per explicar una miqueta tot el projecte i què està passant i què ha passat i tot això. Tenim el Frankie, que abans hem presentat, per respondre una miqueta a totes aquestes preguntes. Què dius, Frankie, com vas? Hola, bona tarda. Un plaer tornar a xerrar amb vosaltres. Molt bé, guapo. Mira, començarem, anirem per feina, si us sembla. Mira, la primera pregunta que hem preparat és quan neix el Casalet i qui impulsa el projecte en els seus inicis. Pues mira, el Casalet inicialment és un espai que després del desallotjament del Centre Social Vallparadís, això va ser el desembre de l'any 99, un dels últims centres socials que va ocupar l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa a nivell important a la ciutat. Després d'aquell desallotjament, diferents persones que vivien dintre d'aquest centre social ocupen diferents vivendes al centre de Terrassa. Una d'aquestes és aquest espai que s'ocupa al març de l'any 2000 i serveix com a vivenda per un grup de joves de la ciutat de Terrassa. Molt bé, bueno, ja ho has dit una mica, no? Però per què obre el Casalet com a Casalet, com a centre social, i perquè què hi faltava aquí a Terrassa? Una mica això que us he explicat ara, s'ocupa com a vivenda, això s'ocupa l'any 2000 i l'any 2003 el col·lectiu Acció Autònoma es queda aquest espai i el comença a transformar en un centre social. Una mica la idea era seguir aquesta tradició que teníem de l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, d'ocupar centres socials oberts a la ciutat que servissin com a punt de trobada per les diferents persones i moviments socials, i alhora que servís una mica com d'espai de transformació i per intentar lluitar davant de totes aquestes injustícies que ens matxaca el sistema capitalista al qual vivim. Llavors, una mica amb aquesta intenció, el col·lectiu Acció Autònoma fa unes feines de remodelació i obre aquest espai que estem fent al programa ara mateix al març de l'any 2005. Llavors, des del març de l'any 2005, el col·lectiu Acció Autònoma, conjuntament amb els diferents col·lectius que s'han anat reunint aquí dintre, a EDI, a GIT, el col·lectiu antirepressiu SAT, diferents col·lectius, han estat donant-li vida a aquest espai que ens trobem ara mateix avui aquí. Per això, avui que estem 11 de març, estem celebrant el 12 aniversari, perquè ja fa des de l'any 2005 que aquest espai que ens trobem totes aquí ha servit com un espai de lluita, de transformació als moviments socials de la ciutat. Molt bé, Frankie. I llavors, també ho has explicat una mica, però què és el Casalet i com funciona? Que és una assemblea, no? Imaginem tots. Una mica, l'organització que tenim aquí és l'Assemblea del Casalet, que ens reunim un cop setmanalment. Dintre d'aquesta assemblea hi ha els diversos col·lectius, la Ruda Rebels, un col·lectiu feminista que porta un any i mig lluitant i fotent canya aquí amb el tema de gènere i la lluita feminista a la ciutat de Terrassa, que ara d'aquí una estona ens comentarà una miqueta. També tenim el col·lectiu Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, que es dedica pues, una mica a denunciar les diferents injustícies que patim les diferents persones que lluitem a la ciutat, pues, per part de la policia municipal, dels Mossos, denúncies per encartellar, judicis per ocupació, etc. Pues, una mica amb això estem lluitant el tema de SAT. Llavors també tenim el col·lectiu AEDI, Espai Democràtic Intercultural, que d'aquí a poc ens faran una trucadeta per explicar el que estan treballant. I llavors, a part d'això, també fem diferents activitats. Cada divendres el Casalet organitza una xerrada i després d'aquesta xerrada organitza un sopador una mica per autogestionar el que és aquest espai i per treballar diferents temes d'actualitat. I llavors, a part d'això, els diferents col·lectius que es reuneixen aquí al llarg del mes agafen diferents dies del calendari i fan servir aquest espai com a altaveu per les seves lluites. Llavors, diguéssim que el Casalet, a part de ser un espai important pel conjunt de moviments socials de la ciutat, també és un espai important per les diferents individualitats, per exemple, com totes les que ens trobem aquí o com per aquests col·lectius que ara he assenyalat i que d'aquí una estona ens explicaran una mica la seva dinàmica. Molt bé, fantàstic. Més preguntes. Un altre recurrent és què heu fet durant tots aquests anys, a moda de resum històric, i què voleu fer en un futur? Bueno, una mica així ens costa una mica, perquè estem fent 12 anys i com intentar fer com una mica així un resum és una mica així. Diguéssim que per un cantó el Casalet és un espai obert. En aquest espai obert s'hi han anat reunint, des que vam començar l'any 2005, diferents col·lectius. Gata Àcrata, Jovent Combatiu, Agit, diferents col·lectius de la ciutat que han volgut fer servir aquest espai, la Fira Artesana, me'n deixo un muntó. ¿Vale? Llavors aquests col·lectius han fet servir aquest espai per portar endavant les seves dinàmiques. Un altre espai important que ha funcionat al col·lectiu és la secció Muntanya. És un col·lectiu que va néixer dintre de l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, va néixer ja a finals del 2000, es va oficialitzar una mica el 2005 amb el naixement del Casalet i sobretot del centre social La Impremta, aquí al centre de Terrassa, i és un col·lectiu que Cada diumenge a final de mes organitzem una excursió a lo que és a la Serra de l'Ubac i Sant Llorenç del Munt, al qual aprofitem ara mateix per convidar-vos a tots i a totes. Cada diumenge a final de mes fem una excursió per conèixer els entorns de la nostra ciutat. La ciutat se'ns menja, la ciutat a vegades ens oblida el que tenim al nostre voltant i tenim unes contrades aquí però precioses per fer unes caminades espectaculars i una mica amb això intentem treballar la secció muntanya. Pues fer una excursioneta, una matinal, quedem per esmorzar i a l'hora del migdia estem aquí i estem coneixent els entorns de la nostra ciutat per tenir una mica de contacte amb l'entorn que estem una mica alienats, per dir alguna cosa. I tant. Molt bé. I ara... Explica'ns una mica la campanya que esteu preparant per aturar el desallotjament del Casalet. Què ha passat aquí? Bueno, pues mira, aviam, a veure si us ho sé explicar així ràpidament. Per un cantó el Casalet portem 12 anys ocupant com a centre social i si parlem de la vivenda portem 17 anys des que es va ocupar. Això es va ocupar l'any 2000 i quan això es va ocupar ja portava, segons els veïns d'aquí al voltant, ja portava uns 5-10 anys abandonats. Amb la qual estem parlant de 20-25 anys d'abandonament d'aquest espai. Llavors ens trobem que el Casalet agafa aquest espai i l'intenta donar vida i fer com un focus, no? Pues de creació, de llibertat i d'activitats al centre de la ciutat de Terrassa. Vale? Així ens portem 12 anys fent activitats i ara ens trobem que pues, farà un mes i mig l'empresa Visolgran SL. És una empresa que respon a aquest model de rotllo com si fos de les pel·lícules. Empresa especulativa que no té seu física, que la seva seu és un despatx d'advocats, etc, i que l'única finalitat que té és comprar i vendre pisos. Fer quartos. Una empresa fantasma. O sigui, de fet no té ni una no té ni una seu física i la seva única finalitat és enriquir-se amb el que és el dret a la vivenda, que és un que suposadament és un dret reconegut per la Sagrada Constitució, etc. Doncs llavors aquesta gent s'encarrega de trepitjar aquest dret i aprofitar-se d'aquests espais que estan abandonats, que estan degradats, especular amb ells i esperar que passin els anys i anar venent i anar construint. De fet, ens van trucar fa un mes i mig i ells mateixos ens van dir que no tenien projecte per aquí. L'únic que ens van dir és que, bueno, que volem vendre i clar, si esteu els ocupes a dintre pues ens donen menys pasta. No? Pues llavors, a veure si traiem els ocupes i això encara ho podem vendre per més pasta. Encara. O sigui, actualment aquí no hi ha cap projecte per fer, o sigui, no hi ha una necessitat social al centre de Terrassa. A més, hem de tenir en compte que aquí al costat hi viu una família amb un tipus de lloguer de renta antiga que també aquesta gent la faran fora. És una gent que porta 50, 60, 70 anys que es passen a la seva vivenda de pares a fills com ho permet la llei i aquesta gent ara els faran fora. O sigui que no només és el Casalet, sinó que també és una família aquí que faran fora. Llavors, una mica, què estem intentant aconseguir? Pues ara, i això és important que ho recalquem, hi ha 10 persones que s'han presentat dintre del procediment judicial i han dit, escolteu, nosaltres som membres del Casalet, membres de Rudes, membres de SAT, membres de l'Assemblea del Casalet, i donem la cara, donem el nostre DNI i ens presentem aquí als jutjats de Terrassa i intentarem fer una batalla legal per intentar que no desallotgin el Casalet. Llavors, per un cantó hi ha la via judicial, 10 persones de la ciutat de Terrassa que estan aquí apretant els jutjats. Tampoc ho hem dit gaire, de moment gràcies a aquestes persones hem aconseguit aturar aquest procés de desallotjament un mes i mig, o sigui, aquestes 10 persones ja es poden donar per felicitades. Una bomba de temps, ben bona. Un mes i mig per poder organitzar-nos i llavors, a part, per un cantó hi ha la via judicial, però la via judicial mai pot avançar si no hi ha una resposta al carrer. Llavors, aquesta resposta al carrer és la que estem fent avui, per exemple, amb aquest aniversari, avui, per exemple, amb aquest programa de ràdio, l'altra setmana quan vam fer la roda de premsa, tota aquesta setmana que hem estat encartellant, penjant pancartes, etc, i que hi ha tot un treball intern d'assemblees que diguéssim que exemplifiquen tota la gent de Terrassa que estan intentant defensar el Casalet. Molt bé. Molt bé, i una mica ja ho has comentat, però de cara a aquesta campanya en contra del desallotjament, quines activitats teniu pensades més enllà d'aquestes mobilitzacions últimes, de la jornada d'avui així? Pues mira, actualment diguéssim que la campanya la teníem organitzada en dos blocs, no? Un primer bloc era donar a conèixer aquest procés, aquesta denúncia, Aquest primer bloc acaba avui amb el desallotjament, que és com, diguéssim, és una primera part anunciativa, en la qual expliquem i recordem a la gent que el Casalet porta 12 anys fent activitats. Estem fent tota una sèrie de xarxa en diferents col·lectius de la ciutat, de la comarca, etc., perquè coneguin la problemàtica del desallotjament. Ara, a partir d'aquí, que hem arribat al desallotjament, ara començarem una segona fase que és una mica més ofensiva. Això està encara per definir, però diguéssim que des d'ara, des de l'aniversari, fins que ens posin data de judici, ha d'haver-hi una campanya en què s'ampliarà una mica més la situació al carrer. Hem de demostrar que els col·lectius, les persones de la ciutat, estem indignades, que no podem tolerar que ens robin el Casalet d'aquesta manera, que aquests 12 anys no es poden tirar la brossa així amb un va i ve, i llavors ara demostrarem que el Casalet està al carrer i que si, com dèiem abans, que si el Casalet va a terra, Terrassa en peu de guerra. Llavors, una mica amb aquesta intenció, ara començarem una mica més l'agitació al carrer, l'agitació social, per intentar que tota la gent de Terrassa conegui que ens volen fer fora i que no deixarem que ens facin fora. Molt bé, Franqui. I ja per concloure aquesta entrevista, de cara a la gent que ens escolta, què li podríeu dir? Com podem ajudar? Com la gent que ens escolta, com ens podria ajudar per tal d'aturar aquest desallotjament? Quines les activitats ja les has explicat, però més enllà de les activitats no sabem si hi ha alguna recollida de signatures, alguna cosa així que puguem fer per tal d'aturar aquest desallotjament. Què podem fer? Perfecte. M'encanta que em facis aquesta pregunta. La tenia apuntada. Pues mira, actualment tenim a nivell físic un recull de firmes a nivell individual a la qual demanem, donem suport al manifest central del Casalet, que aquest manifest el podeu trobar a la pàgina web del Casalet, www.casalet.org, el podem trobar al Facebook del Casalet i també el podem trobar al Twitter. Gràcies també a un dels col·lectius que es troba aquí al Casalet, que és Solidaritat Antirepressiva de Terrassa, també té una pàgina web i un Facebook en la qual allà també podem trobar aquest foli de firmes a nivell individual. Es poden recollir ara mateix aquí al Casalet, com també a nivell de la xarxa. També tenim una segona recollida de firmes, que és a nivell de col·lectius. A part de les persones individuals, tots els col·lectius per donar suport, tenim un recull de firmes a nivell col·lectiu. I llavors també hem engegat una campanya a nivell artístic. Volem fer una espècie de fanzine en què diferents il·lustradors i persones creatives tant de la ciutat com de la comarca facin diferents dibuixos, esbossos, etc. Llavors amb això farem una espècie de fanzine que intentarem vendre a un preu popular per sufragar una mica les despeses de la campanya. Amb aquest fanzine també farem una exposició amb les làmines originals que podrem anar rolant tant pel Casalet com pels diferents espais. Actualment és una mica la iniciativa que estem demanant. A partir d'aquí, a mesura que avanci la campanya, hi haurà més iniciatives a les quals demanarem. Per exemple, a la que tinguem data de judici, a la que tinguem alguna data dels jutjats, convocarem una concentració a les portes dels jutjats, a les portes de l'Ajuntament, etc., a la qual us necessitarem a totes. Ara mateix, avui, estem celebrant els 12 anys, per això hem felicitat abans i seguim felicitant. O sigui, això no és simplement un aniversari, és un aniversari, és un acte de denúncia i un acte de defensa del Casalet, amb el qual hem d'agrair molt a tots i totes les que esteu aquí apoyant el Casalet. Upai! Molt bé, moltíssimes gràcies, Franqui, per la teva participació i per la teva col·laboració sempre. Continuem amb aquesta edició especial aquí al Casalet. Fem 231 programes, la música no s'atura. Ara és el Riqui que tirarà la seva primera bala. Bueno, igual que l'any passat, per l'aniversari de l'any passat, que també van venir, les meves cançons les vaig cedir a la penya del Casalet, als diferents col·lectius que triessin el que volguessin. I en aquest cas el Franqui, que ens has triat, maco? Eren els Caixa Addictes, no? Que he vist? Acció Autònoma? Aquí tenim una cançó que de fet és bastant entranyable perquè dintre de la lluita que portem a Terrassa, el col·lectiu Acció Autònoma és el col·lectiu que va ocupar aquest espai, era un col·lectiu dintre de l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa i sobretot a l'any 2000 vam patir un cop repressiu molt important aquí a la ciutat de Terrassa. Aquest cop repressiu va significar la detenció dels Igor i de la Laura, membres d'Acció Autònoma, membres de l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa, que els van segrestar i se'ls van endur molt lluny de Catalunya. Però tot i així, la gent de Terrassa no els vam oblidar mai. Llavors, una d'aquestes cançons per aquest col·lectiu que es diu Haja Dictes, la intro, és el Igor des de la presó d'Albacete felicitant la lluita de Terrassa, la lluita anticapitalista i la lluita que està fent Acció Autònoma. I aquesta intro és el que presenta el tema aquest que el company Ricky ens posa ara mateix. Vinga, catem-ho. Directa i autònoma. Torturat i humillat, he sentit els darrers anys, escoltat i amordaçat pel sistema capital, intentant fer-me seguir el camí que han decidit, m'hi nego. Jo no vull. No, no, no. I acció directa, acció autònoma, acció directa i autònoma. Acció directa, acció autònoma, acció directa i autònoma. A seguir-los al joc. Si de fet, som totes i tots iguals, sempre insignificant. Però sé que no estic sol. Tu també penses com jo. Em sento unir i organitzar, apuntant a un punt comú, alliberant-nos del sistema opressor. Sí, sí, el capital. Mort el capital. Que met i tota la seva gent. Acció autònoma, acció directa i autònoma. Acció directa, acció autònoma, acció directa i autònoma. Buah, buah, buah. Yeah. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Me la coneixia, aquesta? Sí, crec que havia sonat aquí el programa en alguna ocasió. Bon temacle, bon temacle, tu. No sembla que sigui la primera. Déu-n'hi-do com has començat, Ricky. Déu-n'hi-do com comença el casalet, eh? Avui comencem com pel final, no? Del sí, programa, sí, sí. Una mica. Jo crec que avui serà una mica bastant així tot, no? Avui serà tot despeine, no? O quasi. Ja veureu com... Sí, però no, jo ara canviaré molt el registre, tornaré a ritmes més ballables, a ritmes Home. Més tropicals. Porto un tema que em fa molta gràcia portar-lo perquè de fet el va portar fa unes setmanes al Manolo, són els Semblars Posse, que és un col·lectiu musical nascut a Semblars, a Madrid, a 1999. Ell va portar un temazo que jo porto també una versió. La veritat és que em va encantar aquest ska antifascista i vaig estar buscant i vaig veure que en un LP posterior doncs l'havien inclòs. I bueno, són els Semblars Posse, com deia, amb l'Antonio a la veu, el Charlie a la guitarra, el Michi i el Sota i el Raúl a la bateria, el Lacha al saxo, el Mariate al trombó i l'Emilio a la trompeta. Ska antifeixista, com dèiem, des del seu LP Lo que somos del 2015. Ballaruca de la bona. We'll be right back. Tremendo, semblas pose aquí al casaret. Què us ha semblat, penya? Quina descoberta, que vam fer amb aquest grup. Com la vas clavar? Quin tros de cançó. És una cançó que si no sona és raro, perquè realment el ritme és molt, molt encomanador. Molt... Sí, bueno, a nosaltres també ens sonava quan jo la vaig portar sí? I de fet no l'havíem escoltat mai. No? Sí, era un fet. Ho, té, ho, té. Ho tenen els semblas pose des de Madrid. Ben guapa la proposta. Segueix aquesta edició 131 del Pim Pam Pum. Seguim aquí a l'especial Casalet. Què dius, Manolo? Doncs segona mira, bala? Segona bala i de pura casualitat tu ara has portat un tema que jo vaig portar fa poc i has portat una versió i jo porto una altra que tu et vas tirar també fa molt poc, que era sí no? Una versió dels Escacha, feta per d'aquí de Ria. Del mític A Por Ellos i avui porto la d'Escacha, aquesta banda gallega dels anys 80, l'autèntica i original A Por Ellos. Has vingut ben fort, eh? Sí. Chicha. We'll be right back. Escacha, tiro fijo. Sí, Déu-n'hi-do. A por ellos. Aquesta, a por ellos. Impressionant, una classiquíssima. Des de que la vas portar, tio, que somiava amb ella, saps? Sí, la veritat és que la versió que van fer els d'aquí d'Ardia també val molt la pena, molt més ballable, molt més així escaquejada, però no amb aquest regust clàssic, no, però també molt guapa. Seguim endavant amb aquesta edició especial al Casalet. Em sembla que tirarem algun tema més, potser? Sí, no, la connexió telefònica no arribarà a temps, no? Hola, Karim. A veure, un moment. Hola, buenas tardes. A ver, un momento, que hacemos una prueba de sonido. ¿Qué? A ver, dinos algo, Karim, tío, hola. Sí, hola. Vale, muy bien, Karim, ¿se escucha? Sí, me vuelve. Te voy a hacer una pregunta, ¿de acuerdo? Ok. Ok, pues como colectivo Asociación Espai Democràtic Intercultural, ¿nos podrías explicar dónde estáis ahora? ¿Nos podríais explicar dónde estáis ahora? Muy bien, sí. Ahora como personas, como militantes de la entidad o como personas estamos aquí en Barcelona, en Cocheras, donde participamos o celebramos una acta de solidaridad internacional con el pueblo refugio que está resistiendo, luchando por sus derechos ahí, el norte de Marruecos, contra la discriminación, contra la represión, contra la facilidad de un martir, Mohsen Fikri, el día 28 de octubre, y aquí en Cataluña, como movimiento de apoyo, un comité de apoyo de Movimiento Popular al RIF, hemos organizado un acto aquí hoy de solidaridad sobre los derechos humanos, la defensa política, derechos humanos, institucional, movimientos sociales. Y aquí estamos todos codo a codo con los refugiados, con los militantes libres, autóctonos catalanes y también marroquíes, y todos aquí por la misma causa. Muy bien, muchas gracias, Karim. Sabemos que dentro de un par de sábados vendréis aquí al Casalet a explicar un poco la problemática de la lucha, bueno, de la represión que está habiendo del Estado marroquí en el pueblo del Rif. O sea que esperaremos que nos lo expliquéis de primera mano. Ahora te quería hacer una segunda pregunta, Karim. Vosotros, como Espai, Asociación Espai Democràtic Intercultural, ¿qué significa el Casalet para vosotros? El Casalet como asociación Espai Democràtic Intercultural, AID, es un espacio que lo consideremos que es nuestra casa, que hay que destacar que el sede oficial registrado ahí en el municipal de la asociación es el Casalet, que es Sociedad número 4. El Casalet para nosotros es un espai de la lucha por la libertad de expresión, la lucha contra la discriminación social, un espai donde se juntan las personas y colectivos para elevar y concienciar la sociedad y las personas para la autoorganización y la autogestión. Ahí dentro del Casalet lo consideramos que es nuestro espacio, nuestro colectivo, que estamos dispuestos a defender, sobre todo ahora que está amenazado por desalojamiento. Queremos expresar nuestra solidaridad con este colectivo, con este espacio tan luchador ahí en la sociedad, ciudad de Taza, y lo consideramos también que forma parte de la memoria histórica de la ciudad de Terraza, que nadie puede permitir de eliminar o de dejar disolver esa parte de la memoria, disolver este colectivo, que estaremos al momento defendiendo codo a codo con todos los compañeros y las compañeras del colectivo ahí en Terraza, que es nuestro espacio, y no vamos a permitir a nadie que puede tocarlo a este espacio. Si tocan al Casalet, igual como nos tocan a nosotros mismos. Y queremos también, como has dicho últimamente, que estaremos el sábado que viene por una lucha, por una charla, siempre dentro del mismo contexto de la lucha contra, por la libertad de expresión, por la dignidad, por la justicia social y contra la discriminación, contra la represión y por la libertad y la, al final y al cabo. Muchas gracias, Karim. Un placer luchar a vuestro lado. ¡Aupa ahí! ¡Un aplauso! A vosotros. Muchas gracias. Saludos. Molt bé, molt bé. Molt bé, Franqui. Explica'ns qui era Karim i aquesta entrevista, per què l'hem feta? Perquè això no, la gent que ens escolta potser hem entrat en directe així una miqueta ràpid. Ens podries explicar qui bueno, era? Una mica el que exemplifica és que el Casalet no només és l'assemblea del Casalet o les persones que estem nosaltres aquí al dia a dia, sinó que aquest espai serveix com a punt de reunió per diversos col·lectius de la ciutat de Terrassa. Llavors ja, des de fa molts anys, quan vam ocupar aquí el 2005, els companys d'EDI, Espai Associació Democràtic Intercultural, han fet servir aquest espai com a punt de reunió per organitzar-se com a col·lectiu i a partir d'aquí han portat a terme diferents accions de denúncia del tema de, doncs, el tema de la immigració, del tema dels refugiats, etcètera, etcètera, no? Llavors, clar, doncs és com una mica l'exemplificació d'això, que el Casalet, pues, a part de ser molt important per nosaltres, perquè no els volem deixar perdre, és molt important per la ciutat de Terrassa i pels diferents col·lectius que aquí troben un espai on poder-se reunir, on poder-se desenvolupar i on poder lluitar contra aquestes injustícies que patim tots i totes dia a dia. Molt bé, Franqui, moltes gràcies. Gran aportació la que ha fet tant el Franqui com el Karim. Segueix aquesta edició 231. Seguim aquí al Pim Pam Pum amb música combativa de la bona. Ara és el Riqui que tira un altre tema zarangano d'aquests del Casalet. Com que no hi ha el Karim aquí per triar-la, doncs la triaré jo dins de la selecció que l'Assemblea del Casalet em va facilitar. I he triat els Código Neurótico, un temacle, així m'agrada que us agradi, un temacle que es diu Libre. Nací en el arrabal a golpe de correa aprendí a andar. Veía a la chimenea gris devorar la vida y soñaba con ser libre y poder decir lo que pensaba sin tener que huir. Oh, esperaba quién sabe quién. Llegó a cada paso un puntapié, a cada paso un puntapié, a cada paso un puntapié, a cada paso. Madre, pasé sin que tú por mí en la cárcel de la injusticia estoy. La lucha seguirá sin mí y cuando salga seré uno más. Oh, esperaba quién sabe quién, pero no llegó. Código Neurótico reventant el Casalet amb aquest llibre. Ben com guapa. Se la sabien tots, eh? Tothom cantant-la, molt xula, molt xula. Aquesta ja veureu que l'Assemblea del Casalet ha triat un repertori i aniran sonant al llarg de la vesprada. Excel·lent. Un repertori de, excel·lent, de grups tots mítics d'aquí Terrassa. Hem començat amb els Código, però bueno, no, amb els Hais Addictes també. Sí. Ja, ja veureu, ja veureu. Molt bé, ens estem fregant les mans de tanta bona música que encara queda per arribar. Ara són les manos de Filippi els que venen, els que és el seu torn. Sí, és aquesta banda d'Escàrric i Fusió de Buenos Aires, a Argentina. A més, no venen sols, perquè venen amb l'Anna Tijur, la FEMC francesa xilena, nascuda a Lille, i a més s'ha portat la Anita s'ha portat al trio Brass al Límite, que són una penya que fan música d'allò més bé també. És un tema per denunciar la mateixa corrupció de sempre, la mateixa que patim aquí a Terrassa i que patim arreu dels Països Catalans. És un tema que ha sortit recentment en un vídeo i que és una versionaza del senyor Cobranza. Luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla, a caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá o a los hijos, si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes. Menem, Menem, Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? No me digas que mantiene con la plata de los pobres. Solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende estos trofis son todos narcos. Y de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pudre, no se viene la policía. Seguro que va preso. Sube la balanza. El precio también sube y también sube la venganza. Y ahora va. ¿Ahora qué? Son todos narcos. Y el presidente. Ese es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discursos. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercadales. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meta a este sistema el dedito en el culito. Como sangra, no es un culo. Si no hay que sangrizar de perro, ese gran culo de este mundo. Dios el muro, los stalinistas, los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco. Todos narcotraficantes te transmiten por cadenas, son de caos, paranoiquean, te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si compras un pobre tonto que lo hace para comer. ¿Qué? ¿Qué nos queda? ¿Elección o reelección? Para mí el animal es el hijo de puta. En el Congreso, hijo de puta, en la Rosada y en todos los ministerios van cayendo hijos de puta. ¿Qué te cagan a matar? Algunos escriben con sangre historia y otros con poema. Mi lema, yo, tú, yo. El pueblo unido no será vencido, no. Ok, paz, reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia y violación. Entre rejas dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, uniformado, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Vi a Grimaldi detenido, desaparecido. Un país hay sin memoria, es un país sin historia. Libre está la escoria y nos hablan de gloria. Antes solíamos tener un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo, patio, pero detrás, ¿quién se esconde? Piñera, Bachelet. Pero detrás, ¿quién se esconde? Obama, Sanders. Pero detrás, ¿quién se esconde? Cristina, Macri. Pero detrás, ¿quién se esconde? Burgos, Burgos. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Déu-n'hi-do, el trio Brass al Límite, la Anita Tijú i les Manos de Filippi, amb aquest senyor Cobranza, que s'ha gaudit i d'allò més bé aquí al Casalet. Buah, xaval, vaya temazo que has descobert aquesta setmana. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, acaba de sortir del forn per totes vosaltres. Celebro que us hagi agradat. Continua aquesta edició 231, estem molt contentes de seguir aquí en aquest aniversari, en aquest 12è aniversari del Casalet de Terrassa. És el torn ara del Manolo, que tirarà un altre tema zarrangano ja en la dinàmica que estem començant a agafar d'anar pujant una miqueta les guitarres, etc, etc. Doncs sí, mira, una mica de temàtica d'ocupació. La veritat que és un tema que no cal gaire presentació, són els Barricada. Yeah. És un tema molt, molt, molt mític que es diu Ocupació. Temacle de Barricada. Déu-n'hi-do. Barriquiqui, per la vena. Ben guapa la proposta. Espectacular aquest 12è aniversari del Casalet. Comença a fer molta patxoca aquest programa. És moment de continuar amb, amb les entrevistes. Ara és el torn de les Rudes Rebels que estan representades per la Maya avui. Què tal, Maya? Com estàs? Bona nit. Hola, bona nit. Molt bé. Molt bé, doncs el primer que tira la primera pregunta diria que ets tu, Ricky. Vinga, pues, a veure, quan va néixer el vostre col·lectiu, les Rudes Rebels? Quin any va néixer? O quan va néixer? Va néixer fa un any i mig, més o menys, aquí al Casalet mateix. Molt bé. Molt bé, i per què es va crear? Pues va ser, aquí parlen dues del... Bueno, anàvem xerrant a poc a poc, no? Sortien com, no iniciatives, sinó anàvem parlant del feminisme a Terrassa i dues de l'assemblea del Casalet vam començar a xerrar i sempre sortia el tema de que al carrer no es veia la lluita feminista, no? Que sí que hi havia col·lectius però que al carrer no es visibilitzava. No es visibilitzava. Llavors vam dir, pues, per què no fem alguna cosa, no?, per visibilitzar la lluita feminista al carrer? I així va començar tot. Ens vam trobar un cop amb tots els col·lectius de Terrassa, bueno, no, quasi tots els col·lectius, i vam comentar la idea i les que estàvem d'acord i els va agradar la idea, pues, ens vam trobar. Llavors vosaltres ja formàveu part de l'assemblea del Casalet, o sigui, el col·lectiu va sortir perquè ja formàveu part d'aquí del Casalet. Sí, érem dues noies del Casalet i era això, una mica també era pel 8 de març, perquè tot estava com molt centralitzat a Barcelona. I era també per aquí, no? A part de visibilitzar el carrer la lluita, visibilitzar a Terrassa mateix també la lluita, perquè tot estava com molt, molt centrat i jo crec que és un dels problemes que tenim al Vallès aquí, sí, no? Que tot va cap a Barcelona, no? I volíem fer-ho a Terrassa perquè hi ha molta força i viu molta gent. I va ser així, va ser com una petita plataforma que va començar a treballar per organitzar el 8 de març de l'any passat. Molt bé. I des d'aquí va passar, com ens vam emocionar el 8 de març i tal, i allà va ser quan vam decidir fer un col·lectiu amb la gent que havíem organitzat el 8 de març de l'any passat. Molt bé, i quins objectius teniu a nivell actual i de futur? Objectius, pues, lo de sempre, lluita contra la societat capitalista i patriarcal en tots els àmbits, o sigui, però més que res també com l'acció feminista al carrer, no? Però a Terrassa, perquè és el que volíem una mica, no tant fer autoformació, sinó sortir al carrer i plasmar al carrer la lluita feminista i sobretot a Terrassa. I com us podem trobar a les Rudes Rebels? Bé, nosaltres ens trobem al Casalet sempre, o sigui, cada dimarts, dimecres, cada setmana o cada dues setmanes ens trobem aquí, i si no al Facebook o Twitter, que és el Twitter és @rudesrebels i el Facebook és @rudesrebels. Molt bé, doncs moltes gràcies a Maya per la teva participació, moltes gràcies per la col·laboració amb el programa. Seguim en aquesta edició 231 del Pim Pam Pum, continua la música combativa. Moltes gràcies. Bona. Més música combativa. Quin ambientazo hi ha aquí al Casalet, eh? Espectacular. Mira, bueno, patxoca. I ara per amanir una mica això, la Maya ens ha triat un temacle de les Penques, que es diu, a veure, su... Com és? Te hago crecer la cresta, això, perdoneu, que no em sortia. Que tens alguna cosa a dir d'aquest temacle, Maya? Aquest tema que... O del grup aquest. Que és brutal, que la Irene és la Leche, una dona de la Leche. I el que sí que volia dir, una altra cosa, era que des de Rudes també volíem dir que el Casalet és el nostre espai, que és casa nostra i que des de Rudes Rebels, força, lluita i Casalet o mort. Ai, ai! Vinga, pues. Les Penques, te hago crecer la cresta. Mi penitencia. Solo para los demás. Por mi vida, mi palacio. Nací para las mujeres. Que vibran a todo ser. Atrévete a nombrarme. Que hasta el más inocente. Tu mente paralizó. Soy tu llave maestra. A diestras y siniestras. Soy tu llave maestra. Y me crece la cresta. Soy tu llave maestra. A diestras y siniestras. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do l'ambientasso que hi ha aquí al Casalet. Seguim amb aquesta edició 231 del Pim Pam Pum. Continua la música combativa de la bona. Ens ho estem passant d'allò més bé. Esperem que allà on estigueu també. Deixa'm dir que això sembla com els estudis de Can Capablanca, més o menys, però, en gros. Però un dia bo, no? O sigui, hi ha molta penya. Un dia no? Bo, diu. Sí, no? I tant. Mira, per continuar amb aquest gran dia... Què ens portes ara, Isma? Mira, jo ja començo a tirar de classicones. Els primers que arriben ara són els Banda Bassotti, aquest grup d'esca italià sorgit a la perifèria de Roma el 1981. És una penya que es va conèixer treballant a la construcció i el nom del qual pertany en italià a la banda de lladres més famosa de la Disney. Ahí està, la Banda Bassotti. Del seu... Del seu quart CD, Un altre giorno d'amore del 2001, un tema zarrangano, Cararo Sindaco. Maleïts Batlles i la seva camarilla. Contra tots els alcaldes, canya. Molt bona aquesta de Banda Bassotti, Cararo Sindaco. Tiro fico aquests també. Sí, feia molt temps que no ens acompanyaven aquí al Pim Pam Pum i la veritat és que avui no podien faltar. Més música combativa, això no s'atura, comença a fer no baixada, no direm això, que ja sabeu que no es pot dir, però sí que diem que passem l'equador del programa, una miqueta passada, aquesta és la primera... Ens anem embalant. La... Sí, això sí que es pot dir. Això sí que es pot dir, era la primera de la ronda quarta, ara és el Manolo qui tirarà la seva quarta cançoneta. Doncs sí, mira, jo porto una que és per rebentar-ho tot, no? Sí, em sembla. Una mica. És una que és per tots els centres socials ocupats i autogestionats i avui especialment pel Casalet. Tota la nostra voluntat i força amb el que puguem fer pel Casalet i per allà on ens cridin. És un... porto un grup que per mi és un fetitxe, jo portaria aquest grup a cada programa i faria programes sencers amb aquests. Són els Indios i de l'àlbum Ruido Anticapitalista us porto Casa Ocupada, Casa Encantada. Els Indios, com sempre, que venen al pim pam pum. Partint la pana, sí. Impressionant el tema zarangano que s'ha tirat el Manolo. Continuem amb aquesta ronda d'entrevistes. S'han passat per aquí la gent del Casalet primer, després han vingut la Rua de Rebels i ara és el torn del SAT de Terrassa, que també tenim aquí a la Mireia avui que ens acompanya per respondre una miqueta a aquesta entrevista que li farem. Què tal, Mireia? Bonent, com estàs? Hola, gràcies per estar aquí. A vosaltres per convidar-nos. Em sembla que és el Riqui que tira la primera pregunta. Bueno, pues igual que abans. Quan va néixer aquest col·lectiu? Quin any va néixer? SAT va néixer l'any 2001-2002, fa 15 anys, arrel de la repressió que hi havia a la ciutat, tant amb les cases ocupades i els desallotjaments i els presos que teníem. Molt bé. Bueno, de fet ja ho has dit, no? De per què es va crear el col·lectiu i una mica com vau arribar aquí al Casalet com a col·lectiu? Des de SAT, bueno, sempre hem fet servir el Casalet, a part de que el Casalet som totes i per tant és casa nostra, però cada vegada que ocupàvem una casa anàvem a un centre social a fer assemblees allà i ens vam quedar al Casalet. Vale, i com a col·lectiu, quins objectius teniu actualment i en el futur? Cap on caminarà el SAT? Home, l'ideal seria autodestruir-nos perquè desapareix la repressió dels moviments socials, però poder ens autodestruirem perquè som velles, no ho sé, mai se sap. De moment seguim i aguantem i aquí estem. Molt bé. Molt bé, i per acabar, si ningú té més, us preguntaríem com us podem trobar. A les xarxes o on us podem trobar? En principi ens reunim aquí cada dilluns, però si no també tenim la pàgina web que és sat.terrassa.cat, el Facebook i el Twitter. Molt bé. Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres, Mireia. Moltes gràcies a tots els col·lectius que fan possible aquest programa, que ens han convidat a estar aquí avui en el 12è aniversari del Casalet. És tot un plaer seguir veient la patxoca que fan els moviments socials aquí a Terrassa. Continuarem amb més música combativa de la bona. És el Riqui que tirarà la quarta bala. Que portes, bonic. Bueno, la quarta bala autogestionada aquí de l'Assemblea del Casalet són els Tomahawk, el tema Condenada. Mireia, em pots dir alguna cosa d'aquesta banda, els Tomahawk? Era una banda que s'autodestruyó fa molts anys a Terrassa i que és emblemàtica, que portem al cor del nostre creixement i nos la queremos. Molt bé. Condenada, perseguida, esposada sin haber hecho nada. Tú no eres culpable, pero estás condenada, perseguida, esposada sin haber hecho nada. Tú no eres culpable, pero estás condenada, perseguida, esposada sin haber hecho nada. Seguim en directe al carrer Societat número 4 de Terrassa. Quina canyuqui, que ets Tomahawk, eh? Bueno, aquesta penya de Terrassa només fa això, no? Només fa canya, eh? Sempre van a pinyoneti, sí, aquesta gent. Déu-n'hi-do. Rigui, rigui, no hem sentit encara. No, clar, no. N'heu portat una del doctor Prats o no? No. Això mai més, eh? Això, el sigil pa ja va quedar clar que no podia ser. Tot no es pot tenir. Mireu, el que sí que podem tenir és Agua Bendita, aquesta mítica banda de punk, ska, reggae i rock, nascuda al barri de la Trinitat Vella de Barcelona, amb el Javi a la bateria, el Jordi al saxo, el Musa i el baix i a la veu, i l'Alonso Petón a la guitarra. A més hi havia l'Antonio Turuta a la trompeta, i és un tema zarrangano de l'LP Agua Bendita del 1993 i que porta com a títol Ocupa. Okay. Opa! Ocupa de Agua Bendita, espectacular aquí al Casalet. Mira, qué mítica, qué clàssico. Joder, clàssicote per tot l'Ual. Clar, que si no podia ser d'altra forma. Mira, seguim endavant amb aquesta edició 231, seguim al Casalet. Ara tenim aquí a la Maria que és regidora de la CUP de Terrassa i també membre de, del SAT. Volíem fer-li també algunes, algunes preguntes, volíem fer una petita entrevista. El primer que volíem preguntar-te era com ha rebut la CUP i com veu la CUP tot el tema que està passant en l'actualitat amb el Casalet, el desallotjament i tot això. Quina relació ha tingut també amb, amb, entre la CUP i el Casalet, quina relació hi ha hagut d'anys enrere? Què ens pots dir d'això? Bé, doncs crec que si les ciutats ja estan plenes de persones lluitadores, crec que aquestes persones necessiten els seus espais, no? On desenvolupar-se, on fer les seves activitats, on compartir de forma col·lectiva els nostres pensaments, les nostres lluites, debatre, i per tant aquest ha estat un espai d'això, no? De poder compartir tot això amb aquestes persones. Ha sigut un espai no només d'aprenentatge personal, sinó també d'aprenentatge polític, i per tant crec que aquests espais són molt necessaris per a la nostra ciutat. I com vivim la notícia de la demanda sí. contra el Casalet? Doncs evidentment la vivim al final des de la crítica a un sistema, no? Que no deixa a les persones poder-se desenvolupar de forma col·lectiva i davant de criticar, no? aquesta manera de veure els espais des d'una forma mercantilista o des de la perspectiva més de negoci que no des de la perspectiva de que totes puguem gaudir dels béns que existeixen a la nostra ciutat. Molt bé, i més enllà de la relació entre la CUP i el Casalet, la CUP de Terrassa, quins projectes esteu embrancades ara en aquests moments? Què esteu intentant dinamitzar dins de la vostra posició a l'Ajuntament, etcètera, etcètera? Bé, actualment els dos posicionaments que estem, amb els que estem més involucrades són amb els models de seguretat a la ciutat, la relació que actualment hi ha hagut amb la policia i la ciutat, i en aquest sentit estem intentant treballar per la dissolució del grup d'intervenció especial de la policia municipal de la mateixa manera, no, que han estat lluitant durant molts anys els col·lectius i els moviments socials de la ciutat i en especial Solidaritat Antirepressiva de Terrassa. Molt bé. No sé si algú dels companys vol afegir alguna pregunta més. No, si no... Bé, sí, també ens agradaria comentar que també estem molt immerses en el procediment de defensa de la gestió directa de l'aigua, de la remunicipalització de l'aigua, perquè creiem que nosaltres hem de recuperar la capacitat de decidir sobre els nostres recursos, els nostres drets, i per això hi ha convocada una manifestació aquest diumenge, no el següent, el 19 de març, que sortirà a les 12 del matí des de l'estació del Nord, i creiem que hi hem de ser totes perquè aquesta convocatòria que fa la taula de l'aigua i Aigües Vida és per defensar els nostres drets i els nostres recursos. Molt bé, Maria. Molt bé, Maria, moltes gràcies per la teva col·laboració. Seguim endavant amb aquesta edició 231, seguim endavant amb aquest aniversari del Casalet. Comença a arribar al punt final del programa, però ja sabeu que quan més cap al final estem, més punt carrades tirem i millor ens ho passem. Manolo, què ens portes ara? Doncs sí, torno a tirar la segona joia que deia de... Es compren cap a casa, Manolo? Sí, avui era una bona oportunitat perquè aquí la gent de Terrassa coneix molt bé el que es mou per Barberà. La primera bala eren els gazapos, la segona joia que tenim allà al poble són els Casparrata i us porto el tema Grita del seu primer àlbum homònim Casparrata. Todo el mundo pretende controlarte, no vencerte y utilizarte. Si no tienes poder, no tienes dinero, vales menos que la piedra de un mesero. Tú llamas a ganar lo que yo llamo pobreza y destruye el arma. Tú tienes la cabeza, te miran superhéroes y a la vez te llaman barro, pero ya veremos si a la estamos de barro. ¡Oh! Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Que bé estem, Manolo, tio. Bé, no? Amb has parlat amb els Caspa. Déu-n'hi-do. Sí, a més ja feia temps que no sonaven des de que vam venir a fer aquella alocada entrevista. No, que vam... Sí, Déu-n'hi-do, quin dia. Vam fer concert amb Casparrata i... Sí, hòstia, vam fer aquell bolo a la... I els Atraco a Normada, efectivament. Allà a la quartera, bueno, pels actes previs del programa 200, que va ser tota una festassa. Seguim amb aquesta edició 231 tan especial des del Casalet. Tenim ara aquí el Quim, que ens ve a parlar d'un altre espai alliberat aquí a Terrassa. Quim, què ens has de dir de l'Atzur? Doncs res, només comentar-vos que l'Atzur, el Casal Popular Atzur de Terrassa, que també està aquí al carrer Quimedes de Terrassa, i al centre, doncs, que estem totalment solidaritzades amb la lluita amb el Casalet, que som els dos espais ocupats de Terrassa, i que jo personalment participo a les dues assemblees, i per tant, doncs, tota la força i tota la lluita pels dos espais alliberats de la ciutat, i que sempre seguirem lluitant contra el capital. Molt bé. Excel·lent l'aportació del Quim, com sempre. El Quim, que s'ha de dir que no és la primera vegada que estava aquí darrere del micro. També un cop vam fer un programa molt especial a Menuda que ens va fer una col·laboració ben guapa. Ara també ens fa una altra col·laboració en forma de cançó, en forma de tema zarangano. Quin ens ha triat? Pues mira, una altra banda d'aquí Terrassa, són els SN. I si no ho veiem mal... Si no ho veia errat... Ara. És de l'últim disc que van treure i he tret el tema que es diu Sol. Yeah. tremendíssima. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com ha sonat. Sí, els SN partint la pana, clar que sí. Ei, què passa? Impressionant, el Manolo que ha agafat la onada per arribar just a temps per portar una cerveseta fresca. Sí, després d'una cosa que m'ha passat quan marxava, que només ha vist l'Isma, sí, que era sí, que sí, m'anava sí. A la barra amb els cascos posats i clar, llavors perquè... hi ha hagut aquí un petit, bueno, una d'aquesta cosa que passa amb el pim-pam-pum. Encara no els tenim inalàmbrics, és el detall, encara no els tenim inalàmbrics perquè no som una ràdio gran, som una ràdio de logo petit, però bueno, ens encanta el que fem. Ens encanta... Pau? Sí, ens encanta seguir amb aquesta edició tan especial aquí al Casalet. Ja veureu que som una mica canalles, com aquests que arriben, són les canalles, la banda de punk rock que es va formar a Madrid el 1995 i que va estar en actiu fins al 2003, amb l'Ernesto i el Santi a les guitarres, el Peri al baix, el Josico a la bateria i el Michel a la veu. És un tema zarrangano del seu CD 13 i Patir la rima del 1999 i que porta com a títol Si hay que ocupar. Dedicada molt especialment a la meva companya de vida, a la meva estimada Noelia, que sempre li dedico un tema. Per tu, la guapa. Au, papollola. Canalla, sé que ocupar. Molt bé. Queda molt poquet ja de programa, queda molt poquet. La veritat és que s'està acabant força aquesta edició 231 del Pim Pam Pum. Volem que passi per aquí primer el Franqui, que ens ha d'acomiadar com es mereix aquesta ocasió. Guapo, moltes gràcies per haver-nos convidat, moltes gràcies per sempre ser-hi, compteu-hi sempre amb nosaltres. Primer de tot, moltes gràcies a vosaltres, al programa de Pim Pam Pum Ràdio, perquè realment els mitjans que fem nosaltres, des de l'altre cantó de la trinxera, la gent que està combativa aquí, els hem de potenciar el més. Una altra cosa són els mitjans de la burgesia, però els nostres mitjans, com els que tenim aquí, els hem d'aplaudir i potenciar. Un aplaudiment pels companys, tio. Llavors avui això és com una mica d'exemple de solidaritat intercomarcal, perquè a vegades sí que és cert que dintre de la mateixa comarca ens costa connectar-nos, però també és cert que amb els companys de Sabadell, amb els companys de Barberà, amb els companys de Cerdanyola, etc., sempre hi ha una mica de vincle. Llavors avui el que estem fent aquí és una mica fomentar aquest vincle. Estem molt contents de que els companys de Barberà i d'altres barris del voltant, que fem una mica de comarca, puguem estar totes juntes aquí. Això s'ha d'agrair un muntó, eh? Yeah. I llavors, per acabar, no em volia oblidar, al casalet portem 12 anys, ara sí que és cert que hem fet una mica de... Portem 17 anys des d'aquest espai es va ocupar, però també portem 12 anys des que es va obrir com a un centre social. És cert que ara hem fet una mica de recull dels col·lectius que es troben aquí, el Solidaritat Antirepressiva, la EDI, la Ruda Rebels, però també és cert que hi ha diversos col·lectius i persones que es troben aquí, la Anna, la Sandra, gent que des de l'any 2005 han estat allà donant el callo. Llavors és un plaer tenir-les aquí, de veritat. Llavors esperem que això no quedi així i que l'any que ve els companys de Pim Pam Pum puguin tornar a venir aquí, i això ho farem gràcies a vosaltres. La campanya contra el desallotjament del casalet no s'atura. Tenim firmes per col·lectius individuals, tenim aquesta proposta de fer dibuixos per col·laborar, i d'aquí a poc seguiran havent-hi més convocatòries. Amb la qual cosa us animem a seguir el lloro de veure què passa amb el casalet, la lluita aquí no s'atura, gràcies a totes per venir aquí i ens seguim veient als carrers. A upa pim pam pum i a upa radiotrama. Merci, merci. Moltes gràcies. Grandes, grandes. Poca cosa més que afegir, que ha estat un plaer, que esperem que aquelles que ho estigueu escoltant allà on estigueu a casa us estigui agradant aquesta edició tan especial des del casalet de Terrassa. Com sempre acabarem amb un parell de temes, el primer em sembla que el tira el Ricky. Sí, el primer també és una proposta d'aquí de l'Assemblea del Casalet, són els Cràter, i això ja és cosa meva, he triat el tema que es diu Crematori Social. I per acabar del tot, el Manolo... Que... Doncs sí, com deia el Franqui fa una estona, si el casalet va a terra, a Terrassa i el Vallès en general en peu de guerra, i això jo, hi ha poques cançons que ho diguin tan bé com aquesta dels COP, amb els desalojos són disturbios. Gran. Això ens n'anirem. Déu-n'hi-do quin recull avui musical que us sí. Hem ofert, Déu-n'hi-do quines entrevistes més sucoses, ens ho hem passat d'allò més bé aquí al casalet, acaba aquesta edició 131, com sempre diem família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Bona nit, família. con la violencia y en las calles resistencia. Defendemos nuestras casas. Hermanos, nos hemos reunido hoy aquí para hablar de la bondad de nuestro Señor. Disculpad un momento, queridos feligreses, que me están comunicando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no podemos construir porque hay unos ocupas? Pues que venga la policía y los echa hostias. ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! Mira qué casa más linda, que está abandonada y la voy a ocupar. Mira qué casa más linda, que está abandonada y la voy a ocupar.